अजनबी गर्ल इन ड्रीम ऑल्सो, ड्रीम में भी नहीं गई, देखा आपने, बताओ आपके बारे में, नहीं देखा बिल्कुल नहीं देखा। मैं आई कैन टेक कसम बिहाफ ऑफ यू, नहीं देखा। तो इतने नेक लोग हैं फिर क्यों लोग आपको बदनाम करें, कितने अच्छे नेक लोग यहाँ रहते हैं भाई। तुम्हारे कोई नमाज कजा होगी पूरे हफ्ते में, शायद जमात छूट गई होगी या एक दो रकात छूट गई, लेकिन नमाज छोड़ दी आपने। कोई तालिब इल्म में ऐसा नहीं होगा, ये फरहान को मैं रोजाना देखता हूँ पहले से, रोजाना एवरी सिंगल डे आई सी फर्स्ट। मैं जलसे में था आजाद बिन एक मरतबा, बहुत साल पहले तो मेरे सफर नहीं होते थे, अभी तो सफर बहुत होते हैं, तो मैं जलसे में जाता था, तो मौलाना अब्दुल हमीद साहब ने एक तालिब इल्म को बुलाया और कहा इसको इनाम देना है। फिर मौलाना ने पूछा कि यू पीपल नो भाई आई गिव इट टू हिम सब वर्से रिवॉर्ड, वो इनाम जो देते हैं गिफ्ट। हाँ, तो कहा सिक्स ईयर टाइम ही नेवर मस्ट वन तकदीर एंड ही वाज फ्रॉम मालपुर, सिक्स ईयर टाइम नो वन सिंगल तकदीर उन्ना मिस। कहते विंटर टाइम व्हेन ही गेट ऑफ ऑन थर्सडे आफ्टर असर, उसने अपने वालिद को कहा कि डोंट कम पिकअप टू आफ्टर असर, कम आफ्टर ईशा, बिकॉज असर एंड मगरिब वेरी शॉर्ट टाइम एंड मगरिब ईशा। वो यहाँ असर पढ़ता, मगरिब भी पढ़ता, ईशा भी पढ़ता, फिर जाता। तो हमारे मदरसे में भी ऐसे लोग हैं, नहीं है हमारे मदरसे में भी हैं जुनैद बगदादी जैसे लोग तो नेक बन जाओ, नेक बनना बहुत जरूरी। आज जुमा है, जल्दी से मस्जिद में जाने का, कुरान पढ़ने का, दुआ मांगने की। तो दन्नसा बोर्डिंग के माहौल को खराब, तुम्हारे कमरे में चार तालिब इल्म हैं, तीन पढ़ते हैं, आप क्यों सोते रहते हैं? अगर आप सोते रहते हैं इसका मतलब कि हाँ यू मेक डर्टी रूम, व्हाई यू मेक एनवायरमेंट डर्टी, उसको कहते हैं मिन अन युदन्नसा बिज़ैर ज़ैर रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, नहीं करने के गलत किस्म के काम नहीं करने के, जल्दी आ जा। औ युशाउ फीह कर करो, अगर तुमने ऐसा न किया तो अल्लाह ताला का अज़ाब आएगा, और अल्लाह का अज़ाब आएगा तो दुआ कबूल नहीं होगी। फ़अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन अन यहफ़ज़ा अहदल्लाहि फ़ी मुजतमाइहि बेकद्र इस्तेताअती फ़िल बैत, अपने घर में भी माहौल अच्छा करो, अपने घर का माहौल भी ख़राब न करो, मदरसे में भी ख़राब न करो, रास्ते के अंदर में भी ख़राब मत करो। वफ़ी कुल्लि मकानिन और हर जगह में, देखो अब तर्जमा सुन पढ़ने की और तर्जमा करने का इतनी इस्तेदाद पैदा कर देने की, देखो अभी कोई लिखना मत, सिर्फ सुनो और बाद में काफ़ी में लिखो, ठीक है। हाँ, कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-मुज्तमाउल मुस्लिमो इस्लामी मुआशरा। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इस्लामी मुआशरा का कोई अल्लाह पे एग्जांपल बताओ भाई, कि ये इस्लामी मुआशरा है, कोई अल्लाह पे एग्जांपल, तो आपको कहने का कि भाई यू गो फास्टिंग, आप हमको देख लो, यानी हमारा मदरसा देख लो, हमारे मदरसे में क्या है इस्लामी मुआशरा देखो। अल-मुज्तमाउल मुस्लिमो इस्लामी मुआशरा हुआ वो है, हुआ के माने इस्लामी मुआशरा वो है अल्लज़ी यसीरो जो अमल करता है फी जमीअ शुऊनिही अपने तमाम कामों में फिल हयाति ज़िंदगी में अल्लाह की किताब के तरीके पर और उसके रसूल की सुन्नत पर। तो हमारे मदरसे में कौन सा काम सुन्नत के खिलाफ होता है मुझे बताओ, कोई एक काम मुझे बताओ कि सुन्नत के मुताबिक ना होता। खाना खाते हैं तो आप कौन से हाथ से खाते हैं, पानी पीते हैं तो कौन से हाथ से पीते हैं? अच्छा, किसी को अगर कोई चीज देते हैं तो कौन से हाथ से देते हैं? मस्जिद में दाखिल होते हैं तो कैसे दाखिल होते हैं? निकलते हैं तो कैसे निकलते हैं? कमरे में सोते हो तो कैसे सोते हो? ये सब क्या है सुन्नत के मुताबिक? तो लोग मुझसे पूछते हैं कि कोई अल्लाह का वली बताओ ना। मैंने कहा क्यों? का दुआ करवाना है। मैंने कहा तुम्हारे सामने है ना, वो मुझसे पूछता है कि कोई अल्लाह का वली बताओ। मैं कहता हूँ तो तुम्हारे सामने खड़ा है भाई, मैं अल्लाह का वली नहीं हूँ। मेरा कौन सा काम सुन्नत के खिलाफ है? कोई काम मैंने किया सुन्नत के खिलाफ? जैसे आपके बारे में बताया, कोई आपने हराम काम किया? नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी अच्छी हमारी ज़िंदगी है कि अल्लाह ने कैसे अच्छे माहौल में हमको रखा है कि हमारी एक नमाज नहीं छुट्टी है पूरे साल के अंदर में। तो ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमतें हैं। तो हमारे तलबा मदरसे की कदर नहीं करते हैं। अल-मुज्तमा अल-मुस्लिमों, इस्लामी मुआशरा वो है जो अमल करता है अपने तमाम कामों में ज़िंदगी में अल्लाह की किताब के तरीके पर और उसके रसूल की सुन्नत पर। वह यसदुरु, और वो अमल करता है अपने तमाम कामों में और अपनी इबादतों में और अपने अदब में और अपने मामलात में और वो कलिमात के जिसको वो ज़बान से निकालता है। यानी कोई भी तालिम जब कुछ बोलेगा तो बोलने में भी किसकी रियायत करेगा? अल्लाह के हुक्म की रियायत करेगा? आप गाली बोलेंगे? तुम्हारी क्लास में कौन ऐसा तालिब इल्म होगा कि जिसके बारे में आप कह सकेंगे ही सुबेरी है? कोई तालिब इल्म ख्याल से 700 तालिब इल्म में एक भी नहीं होगा, एक भी नहीं होगा। अगर आप मुझे कहेंगे तो अभी मैं बिलीव नहीं करूँगा। इसलिए वो तालिब इल्म जो सुबह उठने से पहले पहले कुरान पढ़ता हो वो अपनी ज़बान से गाली बोलेगा? अरे भाई, वो गलास जिसके अंदर में तुम कोल्ड ड्रिंक पीते हो उसमें आप पेशाब डालेंगे? डालोगे? तो ये ज़बान कितनी मुबारक है, सुबह से शाम तक अल्लाह का कलाम, अल्लाह के रसूल का कलाम, तो आप गाली बोलेंगे? मुझे कहते हैं मौलाना शब्बीर साहब कि वो तालिब इल्म गाली बोलता है। मैं कहता हूँ हज़रत नहीं नहीं नहीं, कोई कहे निगरान कि ये तालिब इल्म नमाज नहीं करता, और मैं ना कहता हूँ मौलाना इरफान कि आप क्यों ऐसा कहते हैं? नहीं मौलाना वो नमाज नहीं, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। आप कैसे कहते हैं नमाज नहीं नहीं? अरे अरे भाई, वो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या मैंने देखा कि सोया था? शायद तहज्जुद पढ़कर के सोया हो, तहज्जुद पढ़ी थक गया हो बेचारा हमजा। मैं कोई भी तालिब इल्म नमाज नहीं छोड़ सकता। जाओ कर सकते